birisi fetva makamında, öbürüsü takva makamında. Allah katında sizin isminiz diyor, en şerefliniz İslam'ı takva mertebesine yaşayanlardır. Daha fazla, daha ileri, daha mükemmel. Yoksa makamda, mevkide, şeriyette, şöhrette üstünlük yok İslam'da. Mesela bu hükme göre 5 vakit namazını kılmayan, içkiden sakınmayan, kumardan sakınmayan, çıplaklıktan sakınmayan, karısı çıplak, hayatı kötü, düşüncesi bozuk, yolu yönü bozuk bir adam Allah katında Cumhurbaşkanı da olsa vallahi bu adam şerefsizdir. Ayet-i Kerime'ye göre söylüyorum ya. Ölçü budur. Devlet bakanı da olsa, İslam'ı yaşamıyorsa vallahi şerefsizdir, billahi şerefsizdir. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ يَكْمَ عَيَتْ اَكْرَمَكُمْ demek اَشْرَفَكُمْ yani sizin en şerefliyiz. İslam'ın ölçülerine uyanlardır. Yani bizatihi Cumhurbaşkanı olmak şerefli olmaya yetmiyor. Müslüman olmadıkça şerefli değildir. Ya ne olursa meseleyi bir anlatak. Adamın Allah katında 5 paralık değeri yok, bütün millet onun peşinden gidiyor. Bilmiyor ki Kur'an'ı bir millet. Adam her saniye Allah'ın ahkamını çiğniyor. Günde 5 defa gelin huzuruma diye daveti var Allah'ın dinlemiyor. Ve bu adam bakandır, baskandır diye fikirler gidiyor. Vallahi bu millet cahildir. Çok kötü cahildir. Bu cehaletin cezası çetin olacak. Bu cehaletin cezası cehennem olacak Müslümanlar. Adamın ırzı yok, namusu yok, belediye başkanı olmuş. Etrafında bir sürü hergele baskanın baskanın diye etrafında dolaşıyorlar. Bula bu adam bir karıtmaz ya. Ne hak bilir ne hukuk bilir. Ne ar var ne namus var ne şeref var ne kerem var herife. Ama hasbel kadar belediye başkanı olmuş etrafında bir sürü rezil millet artışlıyor sapsaklıyor. Millet bilmiyor ki şeref nerede, izzet nerede, kerem nerede, fazilet nerede millet bilmiyor. Niyetli kendisi de ortak. Şu belediye başkanlarının suistimalleri, kötülükleri, soygunları, vurgunları ve rüşvetleri görüyorsunuz bilmeyen kalmadı. Her gün, her akşam televizyonun muhtelif kanallarından korkunç şekilde ne korkunç soygunlar, işgaller, rüşvetler diye bilmeyen 7'den 70'e işitmeyen kalmadı. Bu belediye başkanlarını, suistimallerini, yolsuzluklarını, haksızlıklarını, hırsızlıklarını. Peki şimdi millet düşünmesi lazım. Bu belediye başkanı o başkanlık makamına havadan zembille mi indi? Ve onu oraya getiren var, onu oraya seçen var. O belediye başkanı ne kadar şerefsizse onları seçenler de vallahi şerefsizdir. Ortaktır yani. Allah böyle söylüyor. Ben söylemiyorum. Benim lafım değil bunlar. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimleri seçmeyin diyor Allah. Zalimleri sevmeyin. Zalimleri seçmeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Onları yakan cehennem sizi de yakar diyor. Bunu Kur'an söylüyor. Ben söylemiyorum. Kur'an söylemese benim söylemeye ne hakkım var? Ama işte millet cahil, çok cahil. Uzatmayayım, Müslüman olduktan sonra ayrı düşünmek zorundayız. Onlar gibi düşünemeyiz. Hristiyan gibi düşünemeyiz. Hristiyan gibi yaşayamayız. Hristiyanlar gibi şerefsiz olamayız. Hristiyanlar gibi pislik içinde olamayız. Hristiyanlar gusül abdest almazlar. Hristiyanlar abdest gelişi tanımazlar. Hristiyanlar domuz eti yerler. Hristiyanlar domuzdan başka bir şey değillerdir. Yedikleri sucuk domuz sucuğudur.

Lut Aleyhisselam'ın kavmi çok evvelde çok pislikler, seyyiat diyor, çok kötülükler, çok pislikler yapan bir milletti. Koşa koşa Lut Aleyhisselam'ın kapısına dayandılar ve kendilerine misafir olarak gelen o iki parlak delikanlıya sataşmak maksadıyla geldiler. Kale Lut Aleyhisselam dedi ki, ya kavmi, ey benim kavmim, ey benim milletim, ey ahali, ey millet, haulâ-i benâti hümme etharu lekum, fettekullâhe ve lâ tuhzûni fî dayfî. Yalvarıyor Lut Aleyhisselam. Ey ahali diyor, ne olursunuz yapmayın, bunlar benim misafirim. Sizinle diyor kadınlarınız var, onlar da benim kızlarım. Sizin kadınlarınız benim kızlarım diyor. Hümme o kadınlar ethar olasın. Sizin için daha temizdir, daha iyidir. Bırakın bu pisliği. Sizin kadınlarınıza şehvetinizi ifa edin. Sataşmayın bu işe. Yapmayın. Ve la tuhzûni. Beni rezil etmeyin. Aynen yalvarmış bu aleyhisselam. Ne kötü millet. Ne kötü kayın. Ve la tuhzûni fî beyfî. Bu iki misafirin karşısında beni rüsvâ etmeyin, beni mahcup etmeyin diyor. Fettakillâhe, Allah'tan korkun. Eleyse minkum racilin resîd, hiç içinizde aklı başında kimse yok mu? Eleyse minkum racilin, hiç bir adam yok mu resîd, rüsvünü ispat etmiş, aklı başında hiç kimse yok mu diye kapıda o gelen kavme yalvardı, yalvardı koca peygamber Lut Aleyhisselam. Şu milletin rezaletine, şu milletin felaketine, şu milletin necasetine bakın. Kalu, şimdi o ahali, o kalabalık, reziller, şekiller, alçaklar dediler ki, لَكَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. Sen dedi, kızlarımızları neye karıştırıyorsun dediler. Sen bizim maksadımızı bilmiyor musun? Biz erkek erkeğe cinsi temas istiyoruz. Ver erkekleri bize dediler. Ne karıştırıyorsun kadını kızı? Şu kirlenmenin, şu rezalete bakmanın derecesine bakın Allah aşkına. Nereye tırmanıyor? Kale Lut Aleyhisselam çok perişan. Buyurdu ki, لَوْ اَنَّ لِي بِكُمْ كُوَّةً اَوْ اَعْوِي اِلَى رُكْنِ سَب۪يلٍ. Ah! Keşke git, benim bir gücüm, bir kuvvetim, bir kudretim olsaydı, olsaydı da bu belayı def etseydim, bu rezilleri ortadan kaldırsaydım, bu kefazeleri yok etseydim. اَوْ اَعْوِي اِلَى رُكْنِ سَب۪يلٍ. Yahut da en kuvvetli, en kudretli olan Rabbime sığınmaktan başka çarem kalmıyor, kuvvetim yok, gücüm yok diye feryat etmeye başladı Yusuf Aleyhisselam. Hayat misali. Kalu, o melekler, o iki insan parlak, tinsiz, delikanlı suretinde gelen melekler kalu dediler ki, ya Lutu, ey Lut, ismini çağırıyorlar. İnna Rusul Rabbise, biz senin Rabbin katından, Allah katından gelen melekleriz. Korkma dediler. Çok çok. Biz melekleriz, elçiyiz. لَنْ يَسِلُوا اِلَيْكَ. Onların hiçbir belası, pisliği sana ulaşmayacak. Korkma, biz melek, meleklere ne yapabilirler? فَاَسْلُ بِيَهْلِ كَبِكِبْ. Rabbin katından, Allah katından gelen melekleriz. Korkma dediler. Çok çok. Biz melekleriz, elçiyiz. لَنْ يَسِلُوا اِلَيْكَ. Onların hiçbir belası, pisliği sana ulaşmayacak. Korkma, biz meleklere ne yapabilirler? فَاَسْلِ بِيَهْلِكَ بِكُطْعٍ مِنَ الْمَيْلِ. Gecenin yarısından sonra sana inanan kızlarını yanına al, gece yarısı buradan çık git. Çık bu ülkeden, çık bu bölgeden, çık bu şehirden. dediler melekler. وَلَا يَرْتَكِفْ مِنْكُمْ اَحَدٍ اِلَّا اَمْرَأَتَكَ Sakın buradan çıkıp giderken arkanıza dönüp bir saniye bile bakmayın. Dönüp arkanıza bakmayın diyor. Yani zerre kadar merak etmeyin, eyvah! Evimiz kaldı, köyümüz kaldı, işimiz kaldı, eşyamız kaldı gibi en ufak bir merak ile hele bakayım ne olmuş deyip de dönüp arkaya bakmayın diyor. اِلَّمْ رَأَتَكَ اَنْزَكْ سَنِنْ كَرِمْ Bu halden müstesnadır. اِنَّهُ مُسِيبُهَا مَا اَسَابَهُمْ Senin kavmine isabet edecek olan bela, musibet, azap senin karına da isabet edecek. Çünkü inanmamış ve gitti onlara haber veriyor. اِنَّ مَوْعِدَهُمُ السُّبُهُ Allah'ın azabı sabah vaktinde gelecek. Sabah olmadan azap gelecek. Hayata bak. Hazreti Lut aleyhisselam bütün bir gece o kadar sıkılmış, o kadar sıkışmış, sararmış ki dedi ki ey mübarek melekler sabaha kadar beklemeye tahammülüm kalmadı. Şimdi hepsinin cezasını verin dediler. Yani sabaha kadar beklemeyi çok uzun kabul et. Çok geç kalırız. Hemen cezalarını, hemen azabını azab-ı ilahiyi verin demiş olacaklar ki melekler diyor ki اَلَيْسَ سُبْحُ بِسَرِيبُ Yahu sabaha bir şey kalmadı eylül, sabah yakın, ne telaş ediyorsun? Fazla, acele etme, telaş etme. اَلَيْسَ سُبْحُ Sabah yakın değil mi? Hani sabah ola hayrola ifadesi de belki buradan çıkmıştır. Sabah olur olmaz, şafak çeker çekmez. Ayet-i kerime devam ediyor. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا Azabımız tahakkuk etti, şafak taktı. Ne oldu neticede? جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا O ülkenin, o bölgenin, o beldenin altını üstüne getirdik. جَعَلْنَا عَالِيَهَا عَالِي demek üstü. Safil, eşsel, altı. Altını üstüne getirdik oranın diyor. وَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا Altın üstüne getirdik. Aynı kelime kelime. وَاَمْتَرْنَا Bu da safil gelmedi. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً Üzerlerine taş yağdırdık. Yağmur taneleri gibi kocaman kayalar yağdı. Hayır. Hicare, Arapça hacer, taş demek. Hacer. Hacer-i esvet ne demek? Siyah taş. Hacer-i esvet. Taş yağdırdık. Min sicilin mandudin peşpeşe yağmur tanesi gibi gelen ateşte kızartılmış gibi akkor halinde, alev halinde taşlar yağdırdık. Aman ya Rabbi. Devam ediyor. Müsellemeten inde Rabbise. O yalan, düşen taşların her birisinin üzerinde kimin tepesine düşecekse onun ismi yazılı olarak geldi diyor. Adrese gelen mektup gibi. İnsanların adresine gelen havale gibi, mektup gibi Lut aleyhisselamın kavminin de başına gelen taşlar başlarına yağan taşlar müseyyemeten ayetinden anlıyoruz ki kimin tepesine düşüp de ezmek için, cezalandırmak için hangi taş kimin üzerine gelecekse gökten gelirken tepesine düşecek adamın ismi yazılı geldi bir yukarı. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ Zalimlere azabımız uzak değildir. Kıyamete kadar bu azap devam edebilir mi? Yani bu bir sefer olmuş gitmiş değil. وَمَا هِيَ Bu azap, bu bela, bu musibet مِنَ الظَّالِمِينَ Zalimler için بِبَعِيدٍ Uzak değil. Her zaman böyle olabilir. Her zaman buna benzer. Böyle olmasa da bunun verdiği felaketten, beladan daha müthiş belalarla zalimlere ceza vermeye Rabbimizin kudreti tafi gelir diyor. Şimdi kardeşler bakın bu hadise Lut aleyhisselamın kavmine isabet ediyor. Bu bela, bu korkunç afet

bütün kadrolar, gruplar, ekipler, kurumlar pisliğe öyle bakmışlar ki artık çoluk çocuk her akşam bunları işitmekten, duymaktan vallahi istifra edecek hale geldi. Ya hani peki bu niye böyle oldu? 70 senedir cumhuriyet ilan edileni 70 senedir eğitim ilkokuldan başlıyor Türkiye'de, üniversitede bitiyor, ilkokuldan üniversiteye kadar. İlkokullarda mini mini yavrular okul bahçesine sabahları toplandıkları zaman sınıflara girmeden evvel onlara bir yemin sözü ettiriyorlar. Türk'ün, doğruyun, çalışanın, küçüklerini korumak, büyüklerini salmak diye kelimeler söylemiyorlar mı? E peki hani bir tane doğru adam kalmamış? Nasıl milli eğitim ya? Nasıl milli eğitim yani milli demek, millete ait demek. Türk'ün, doğruyun, ya doğru adam bir tane vatandaşta ya. 70 senedir bu lafları söyletiyorlar zavallı bebeklerimize, çocuklarımıza. Vallahi milli eğitim iflas etmiştir. Tamamen iflas etmiştir, çöksüz olmuştur. Sanki onlarda hiçbir kusur yokmuş, onlar açılmaya devam ediyor. Bütün kusur, kabahat, hiçlik İmam Hatip okullarındaymış gibi İmam Hatip okullarını açmıyorlar, resmen. Tam tersi ya. Siz de biliyorsunuz şu anda halkın temiz karalarıyla yapılmış 250 tane İmam Hatip okulu binası var mı yok mu? Hiçbir için açmıyor devlet. Tam 12 Eylül 1980'den bu yana bir tek İmam Hatip okulu açılmadı. Biz için kimdeyiz? Hatta 12 Eylül hareketini yapan general, baştaki general hatıralarını yazmış. Hatıra diyorlar ya, yaptıklarını yazıyorlar. Milliyet gazetesi meslekli sende var, aldım okudum. Diyor ki benim cumhuriyete en büyük hizmetim İmam Hatip okullarını kapatmamdır diyor adam, açmamaktır diyor. En büyük hizmetim diyor. Vay vay vay vay vay, ne korkunç şeyler bunlar ya. Benim diyor cumhuriyete en büyük hizmetim İmam Hatip okullarını açmamaklığımdır. Hale bakın, hale bakın, hale bakın. Sanki cemiyeti kirletenler İmam Hatip okullarıymış. Sanki askerlere silah çekenler İmam Hatip okullarıymış. Sanki polislerimizi öldürenler İmam Hatip okulundan mezunlarmış. Sanki haşa eşcinseller oradan çıkıyormuş. Sanki bütün bu rüşvetleri İmam Hatip okulu mezunları yapıyormuş gibi okulları açmıyorlar, çünkü tutuyorlar. Vallahi ben korkuyorum, Hud aleyhisselamın başına gelen, kavminin başına gelen bela, Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelmek üzeredir. Bu kadar basireçlik olmaz ya, bu kadar gücüne olmaz. Bu kadar kötü olmaz bu toplum. Bu kadar hak yenmez. Bu kadar haksızlık olmaz, bu kadar hırsızlık olmaz. Hiçbir şey olmaz. Toplanan şu paralarını bu kadar insan harcayamaz. Bakın, geçen bir hacı anlatıyor, vallahi diyor hocam, 18 milyon lira şu parası geldi diyor. 18 milyon ya. Diyor ya, 4 tane musluk var orada. 3 tane musluk var, 18 milyon. Şu para gitsin diyor, itiraz kabul etmeyin. Evvela bu parayı yatıracaksın. Sonra muamele yapacağız. Dedim ki diyor ya, ayını satsam bu parayı ödeyemem, ne yapıyorsunuz siz? İşte bu paraları paylaşmış namussuzlar. Bu kadar olmaz ki dünyada, hiç özel gelirsin ya. Hiçbir parası. Şu en mühim maddedir. Hatta bizim Anadolu'da biliyorsunuz, şu insana yılan bile dokunmaz derler. Bunlar ne şerefsiz ki, yılandan daha ne kadar beladır ki. Milletin suyuna dokunmuşlar. Yağma etmişler, yemişler, bitirmişler kimisi karısına, kimisi Yahudi'ye, kimisi İsviçre'ye, kimisi Parti'ye, kimisi Sıra'ya, kimisi... Bu babalarının kişiyi de olmaz ya! Ve benim en hayret ettiğim şey, şu millet küskün, küskün, küskün! Ne sesi çıkıyor mübarekleri, ne soluğu çıkıyor, ne tepkisi var, ne sesi var, ne hareketi var. Ya bu millet, bu iki millet oldu ya! Dünyanın neresinde böyle bir skandal olsa, o ülkenin halkı, oranın, o idarecilerinin altın üstüne götürüldü vallahi. tamamdır. Hayatta kalan kardeşler var arkada. Bir hayli ayakta kaldılar. Şöyle bakın görebilirsiniz. Saçları hem tanzim etmiş olalım hem de yer açılsın diye bir kere ayağa kalkalım. Allah razı olsun. Hiç boşluk bırakmayalım saplarda, havalarda. Öylece oturalım inşallah. Ezan okundu mu? Okunmadı, devam edeyim. Şimdi kötülükler devlet tarafından korunursa, yöneticiler tarafından kötüler ve kötülükler himaye edilirse, o toplum temizlenemez. Aslım Türk Ceza Kanunu'na baktım. Anlattığım konuyu arz ediyor. Hatta size de söyleyeyim, o kitap size varsa gidin bakın. Ta talebeyken satın aldığım bir ansiklopedi var. Meydan Lariz. Duymuş musunuz? Meydan Lariz diyorlar. Oldukça büyük bir ansiklopedi. Ta talebeyken almıştım ben. Hala tabi eskimiz şimdi. Yenileri çıkıyor. O Meydan Lariz ansiklopedisinin tabi 1'den 20'ye kadar cikler, kalın kalın cikler devam ediyor. Alfabetik sıraya göre biliyorsunuz bilgileri toplamışlar. A, B, C, D, E, böyle devam ediyor. Alfabetik sıraya göre L harfinde buldum. Siz de bakabilirsiniz. L harfinde. O L harfi hangi cikterse bakacaksınız. L harfi. Orada Livata diye bir kelime var. Livata. Livata. Beş insanlık kelime Arapça. Lut kavminden geldiği için, Lut kavminin kısmından olduğu için Lut'a, Lut kelimesine izafe etmişler. Livata. Yani erkek erkeğe cinsi ilişki. Çok adı da insan. İnsan duyuyor. Beş insanlık diyorlar şimdi. Orada buldum. Diyor ki Türk Ceza Kanunu'nu tanzim ederken, bakın Allah aşkına, siz de okuyacaksınız orada, Meydan Lariz ansiklopedisinin L harfinde Livata kelimesine bakacaksınız. Orada aynen yazıyor. Diyor ki, Türk Ceza Kanunu tanzim edilirken, erkek erkeğe cinsi ilişkide bulunanlara ceza tertip edilmedi, hukuk sayılmadı diyor. Şu anda diyelim ki bir güvenlik görevlisi, bir polis kardeşimiz, polis memurumuz gerek aleni, gerekse kapalı bir yerde erkek erkeğe cinsi temas yapan iki erkeği yakalayıp da savcılığa götürse vallahi suç kalmıyor, kanun maddesine ceza veremiyor. Cumhuriyeti kuranlar bu erkek erkeğe cinsi ilişkiler bulunmayı suç kalmamışlar. Bakın hiç ceza kanunla suç sayılmamış. İsterse caddelerde yapsınlar erkek erkeğe. İsterse atıyorum tuvaletlerde yapsınlar. İsterse otobüslerde yapsınlar. İsterse gemide, güvertede yapsınlar. Polis gördüğü zaman yakalayıp savcıya götürse katliyen bunlara ceza vermek için vallahi madde yok, billahi madde yok. Bakın ne hale gelmiş millete. Ceza kanunlarında görüyor. Bu rezaletin müstenaatin. Allah'ın nasıl bir ceza verdiğini görüyorsunuz. Ama devlet bunlara ceza vermiyor. Ceza maddesi yok yani. Erkek erkeğe cinsi ilişkide bulunanlara devlet ceza vermiyor. Hiç değildi neler ya, saydak bir hayatın icadıdır diyor. Vallahi az kalıyor sindirayım. Öyle moralim bozuk. Şu Kur'an'ı az çok 30 senedir takip ediyorum. Elimde bir hayli tefsir kitapları var, hadis kitapları var. Yığın yığın eserler var. Okudukça kahroluyorum, gördükçe kahroluyorum. Adeta uykularımız, huzurlarımız kaçıp gidiyor, moralimiz çıkmaya devam ediyor. Böyle hayatta kalmamız mümkün değil. Dünya nereye gidiyor? Amerika'nın haline bak, Avrupa'nın haline bak, Asya'nın haline bak. Şu Asya'da bakın senin deprem oldu. Hindistan'da görüyorsunuz. Şu Hindistan'ın haline bak. Korkunç, sehalet, sehalet, sehalet. İneklere tapıyorlar vallahi. Bütün sığır dediğimiz inek, ekim, hizağı, yani sığır cinsinden olan bütün hayvanlara kutsal hayvan gözüyle bakıyor, kutsal. Dokunulmaz, kesilmez, öldürülmez, etleri yenmez, kesilmez. Dünya Gıda Teşkilatı'nın raporuna göre şu anda Hindistan'da 286 milyon inek bezmek geziyor, dokunan yok yiyor. Kesemseriler de adımın gibi veriyorlar. Yazın yüzeyse hayvanları, hayvanlar. Kutsal diyor, bunlar mukaddes inekler. Şu dünya, ben bu dünyada yaşamak yaşamıyorum. Keşke şu dünyada yaşamıyordum. Ya inek kutsal olur mu ya? Ama işte, böyle inanıyor ya, ne yapalım? Bu da diyor, bir kemseri çıkmış, bu da, bu da, bu da. Bu dizi diyorlar ya, inekleri yememiş, ineklere biraz merhamet etmiş olacak. O geberdikten sonra, ondan sonra gelenler ineği kutsal yansıyor. Aman dokunma ineklere. Bir inek gelse de en hareketli trafik merkezinde bir yolun ortasına yatsa, trafik tamamen durmuyor, inek kalkıncaya kadar suya düşmüyor. Hale bak bugün sana bak ya. Bırak Allah bir bela yazık biz bakken, ona ikili istiyoruz. Geçmiş bir dünya, yani bu dünyada yaşamaktan utanıyoruz. Asya'sı öyle, Avrupa'sı öyle, Amerika'sı öyle, hala bak ya. Tabuklar olsun ki dünyaya. Ve bunun yanında Müslümanların dünyada hiçbir etkinliği yok. 1,5 milyar Müslüman var diyorlar. Vallahi siyasette ve hakimiyette 1,5 gram ağırlığımız yok. Dünya pazarlarında yerimiz yok. Bildiğimiz araba gavurların, kolumuza taktığımız saat gavurların, kitabı Kur'an-ı Kerim okurken gözüne taktığım gözlük gavurların, Müslümanlara bir tek icadı yok, bir tekniği yok, makinesi yok, bir hazı yok, Müslümanlara hiçbir şey yok. Ne bize Allah kıymet verecek ya? Tekniğimiz yok, kendimiz yok, dünyamız yok, fizikimiz yok, hiçbir icadımız yok. Taktığımız lamba onların, bildiğimiz araba onların, gözümüze taktığımız gözlüğün camları onların, bütün teşkilat, bütün son maksat onların, Müslüman dünyada bir kambur gibi geziyor. Eserimiz yok, karşılığımız yok, dünya pazarlarında payımız yok. Paramız sıfır, insanımızın değeri yok. Dün gazetede okudum, vallahi utandım. Cumhurbaşkanı, İngiltere'ye, Cumhurbaşkanı olarak ziyaret talebinde bulunmuş. İngiltere'ye bir ziyaret yapmak isteğinde bulunmuş. İngiltere, vallahi bu talebi reddetmiş. Cumhurbaşkanı olarak değil, Türk olarak gelebilirsiniz. Vallahi bir gazete var. Şu korkunç hale bak ya. Hiçbir itibarın istemedi dünya. Hiç bir toplum. Senin toplumdan bahsetmesin kim değil. Geçen bak anlattım, Türk ortadan kalkmadıkça, laiklik ortadan kalkmadıkça, Allah'ın nizamına dönmedikçe, Muhammed Mustafa nizamına dönmedikçe vallahi toplum temizlenmez. Temizlik nereden gelir söyleyin? Temizlik imandan gelir. İman giderse temizlik olur mu? Buyurun, temiz söylüyorsun. Temizlik imandan gelir. Bir toplumun temiz olması için o topluma imanın ve İslam'ın hakim olması lazım. Yoksa mümkün değil. Ezan okunması lazım. Yollarını okunmuşuz, biliyoruz biz. Pekala böylece dersi burada çekiyorum. Haftaya inşallah daha bu konuyu daha değişik açılardan işleyeceğiz. Allah-u Teala bu pislikler bu pislikleri çıkaranları inşallah cezalandırsın da Müslümanlara Kıpkırlık Aleyhisselam sen çık oradan gelecek bela sana ulaşmayacak dediği gibi Allah bunların pislikleri ulaştırmasın inşallah. Kardeşler yine Diyanet Başkanlığı'nın bir kampanya açmış. Afganistan'da Mevlana Celaleddin Rumi'nin de doğduğu bir köy olan Balk şehrinin yakınında Mezar-ı Şerif diye bir cami. Tabi komünistler yıkmış, kesmiş, atmış. Şimdi o camiyi yeniden yapmak, imar etmek ve inşa etmek için yardım kampanyası başlatmış. Toplanan yardımlar Afganistan'da o Mezar-ı Şerif camisinin imarına, inşasına gideceği yazıyla bildirilmiş. Camiden çıkarken her zaman olduğu gibi gereken yardımları yaparsanız inşallah yine camiye ulaşacağı için Rabbinin rızasına uygun bir niyetle vereceğimiz için mükafatımız Allah katında olacaktır. Hatta ala her hayrın mükafatını mutlaka defteri amalimize yazacaktır. Şimdiden Rabbim kabul etsin, mübarek etsin, rıza ve rahmetinden bizi ayırmasın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.